والذي يريكم البرق خوفا وطمعا دیوانا اللہ دلویرال ہو دخل قدرت او دکاکت او دوحدانیت یا دن دلیل آتنی دوانا نا اللہ دلویرال ہو فرمائی هو اللہی اللہ تعالی آغازات تو یوریتن فخیتا تو خیتا تتا البرق برحنا برق ویلیوی بکا اسمان کے جو کم پلک را دی دغا پلک کیجی دغا چند کیجی دغا کبھنی نقیتا ستا اللہ تعالی البرقا برحنا دو خودت بارا خوفا تدا سو حال کی یو مانا خدا دا خوفا و تمعا تدا سو حال کے جتا سو یرکا ان کیا او تمر چاکن کیا خائفین و تمعین اللہ تاسا تدا پلک خوی مطاس یرا کون کیا او تم اتا دیجئے او دین مانا دا کہ پدیسر اللہ جل جرال ہو ارادن خوفا دیر ورکولو او تم ان دتم ورکولو مدوارا مانی سیدی او دا خبران کہ دا برک او دا پلک اتنام کی جیجی مددین یا سنگا دا او تم سنگا دا مددی مختلف اجوحات تی یو جدارا چه انسان دا پلک پلک اونی نی نسلی یری چه ددین چه ددین آسنا تن در را پوی دی تاگو سر من حلاک چه زمن کور یا تسلینا چاہی حلاک نیر بزینی آزل تر تتنوی دا باران یعنی خوشیالی دا باران ضرورت نی سوکلر اگلی نی نزل تر تتن اپداش نیو طرف تیرم جو سندر او دا عذابنا او دل طرف تتنوی لباران زتا خوش سالی لگی او دو موجود کی دیشی دو موجود خوف او دل طرف تتنو اگا دادن کی دیشی لکا مسافر بھی نو اگا دانگی پلانا جو پلس بیتنی نو پاگا داندے اگا حالت بدل شجیر دا حضرت سفر کے انتلار باندن باران را باندر آگئے لیکن مساکرین حضراتین دا اغی خوف اوی رکھو داشی سفر کی اجران ایتا تبلی باران را باندر آگئے اوزل پر اپتا جکن مکین حضراتین ناغی تجاکی لیے خشال بیر دا باران ضرورت کے باران پکار بیسا امن کینی نا اغی دا باران کم اکو داشی نیو چا خوف شی او دا چا تمشی او خوف او تم اتدیم اتدار فرم کے دیشی چیو طرف تا خوف اجازت دیشی برک راشی فلک لک راشی یہ سارے ایک باران راگ زدر باران ضرورت نہیں اگر ہم جو انتالا داکی فون لی داکی وقتی داکی زمانوی سے باران ضرورت نہیں باران پر تصمیع مرکیدی یا تصمیع ورکر خرابی دی یا مطلب بلکل در باران مکان او زمان نہیں مصلی تیرم او خوف اگر ہم روان تعالی او باز اتن کے اغدا کیلی چی تمہی دا باز خلق و اترا تمہم دی یعنی دا باران ضرورت دی اگر ہم روان تعالی دا باران ضرورت دی نبت ترکتا چی تل زمانہ اتن دا کیلی تمہم دی ندعانا ہم دا پلک لیت چیزے مختلف اعتبارات اترا بچاتی تمہ پیدا کیگی بچاتی خوف پیدا کیگی باز اتن کے دا تمہ پیدا کیگی باز اتن کے دنا خوف پیدا کیلی باز خلق مساکر لی بائی کنا خوف پیدا کیلی او باز مکونی و اغیش کم دا باران کن نبی کت جارا جو حد دی و اللہ تلا اغا ذات پر چه تاز دا برد خی پلک خی او دفتار دا دی چه اغا ارادہ دا خوف کی او ارادہ دا کم نتا اولا جو دا چه انسان تلا پلک کنی جیا بیتا نا دا باران نتا دا پلک جو علام دا خبر ہم جائیں پرالا میں مسلمیات والا اغدی کبھی صحیح سے مسلمیات والا سمہ پیدا کی ویلیز اونی حیادان توجیری بچیر سال پوزیشن توجیری مختلف اعتبارات اغیق احوال واجم کی اتاوی باندی یو رفض تیج شتنا دباران سر امکانات دباران سر یا امکانات دباران اغنس اغی امکان مدا سر اتاوی خبر ہمیلا اللہ میں ابتدا شد اخینا ویلیز اتنا پیدا شد ویلیز اتنا پیدا شد خبر هم ځان کړل نو دا چې زما ورلګي وغورا هغه سره اعلانات یا تنقل دا یو ځای خبره ده اون دې کینه ده تر الله تعالی ته امر کوي او دا خبره ده چې عام طور به تاسو ونه فلای دې دي یاره تمکو خبر هم دا تمکو کوي نو دا په الله تعالی تاسو په فلک خو دې پاره ده تم یا تاسو هم چې تاسو ته بيان هم او لري دا غوې څنګه باندې ته هغه تمه کوي دا اچانه ده دا الله تعالی نه مو نو بل څه چې الله تعالی لازم کوي په ښنا کوي نو دا انسان تمه ده څنګه پیدا شي دا الله نه دا باران تمه پیدا شي خبرم زه تا نه او پاتې شه د انسانیت نه تمه هغه څه څه نه ده څنګه چې دا دري چې تاسو ته دا راځه دا نه مستوي امين امين مستوي دا نه مستا نشته علماء څنګه چې څنګه چې مستوي د دې نه خالي نه دا د څنګه چې څنګه ده دا هم ظفر نه خالي چې څنګه چې تاسو په باندې سره ملي شي دا یو خیر او برکت دی او چې څنګه تاسو په باندې ملي شي په اسرا په نه سره نو ته اوی چې تاسو د بار خیر او برکت نو څنګه چې تاسو ورکول دي چې برکت دې تاسو ته د موبایل ورکوم نه دا تاسو نه کوار دی نه کوي دا خاطر او تاسو په څنګه چې ولا ورکو نو هغه د انتهای حساب نو بهر حال کما مطلب دې څنګه دا هغه د مخلوقات په اعتبار سره دا دلته چې کما څنګه دا انسان هغه پلس لوس ایني نو هغه تم ټول لسانه دي دا الله تعالی نه دباران تم کوي نو الله عذاب کوي چې برښنا تاسو خپل د کار د خوف او د کار د سمې یا تاسو خوف او سمې کوي ویل چې او صحابه وقال او الله تعالی هغه ذات کوي چې توبه کوي الصحابه وقال هغه درنه ورنه نور یوه هغه په دې کې مې یو درنی ورېږي او چې کوم درنی ورېږي نو په هغه کې اوبو خبر هم ځان دانا چې کوم درنی ورېږي نو په هغه کې اوبو وایي او چې کوم سپږی ورېږي نو هغه په اسمان کې پاوی جوړه پاوی چې جرګي په هغه کې اوبو خبر هم ځان دانا وین ته مراد هغه درنی ورېږي درنی ورېږي وین چې صحابه کسان الله تعالی په لاته هغه درنی ورېږي ويسبح الرعد بحمده او تسبيح وعيد الرعد ترشى بحمده فرد حمد الله تعالى بلتك إذا تكتب رعد نسم رعد يوم أنا رتما أخلا في رعد دايو ترشى بير انتهي غدا ترشى لتتفسير حاجم دا عبد الله بن عباس تخوال باملي جلي في إن بحور الماء في مترة إدهاني دا سبين يو سمندرين الدريابنا دا د هغه دا غته ګوتو په تاسو باندې راځي خبر هم ځان کړنه چې هغه تسبیح شروع کی په ټول پرشتو سره تسبیح شروع کی او بل طرف ته باران شروع کی نو یو کول دا دی چې مراد د دې رعد نه د رعد هغه پرشتو ده کوم چې په ورځ باندې مقرر ده په بارانونو باندې مقرر ده نو مراد د هغه نه هغه پرشتو ده او اکثر کول دا اکثر متصمم هم دته کول دی سدارا عبد اغا پرشتیون دا چکم ورنه بکنی او چلا کم غلیز بری برازی نو دا دا اغو اغا آواز دا او دا تصمیر دا دا اللہ تعالی تصمیر ابر امزا ہم کرانا اللہ مانا دا شا ویسبح الرعد او تصمیر وی رعد پرشتا بحمد ہی سرد حمد دا اللہ تعالی ان دا اللہ حمد دا او ان دا اللہ تعالی تصمیر رعد او جن مانا دا دا راد اصل عربی اصل عربی راد دو گلوز گروز تولی بایرلیمی شکم آواز دو بایرلیمی او بل رابعی جو گلوز گروز تولی و بغا گلوز گروز تا جنم نیسی ولی کی جی راد ولی کی مدام اناسر یا ویسر به الرادو او تصدیر قوی دا گلوز باید جان این با انجی دا اللہ تصدیر دو دو حمدی سر دا حمد دا اللہ سر او دا هر شئ تصدیق آغا بشان مطابق دا کائنات کے هر شئ تصدیق آئی وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُصَدِّقُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَبْتَهُونَ تَصْدِيقَهُمْ اللہ او کدی کائنات کے ایسی او شئ لکھتا مگر او دا خلشان مطابق دا اللہ تعالی تصدیق سے ابر ہم جائیں کرانا لیکن تاسو دا اوی تا تصدیحات باندے اغا نکو رو کہ کم شئ شان دا دا شئ اغا تصدیق ہوئی وطاقتل جبا کی دا خلشان مطابق اغا دا اللہ تعالی تصدیق سے ودا دوئر دیر کرے دو ان دا اللہ حمد کل ان دا اللہ تذبیر یا تختر باندے دا اللہ تذبیر او دا اللہ حمد دا یا دادت دام تذبیر او دا اللہ حمد دے بس زمین کے یقین دے اگر کنی دا تاسکے نکل دے اللہ ترا اپرمال وی تبع را دے دا دوئر دیر تذبیر کئی دے حمد دیر ترا دا حمد دا اللہ تعالی تا اللہ حمد او تذبیر یا رب مدام اون سنگا بانا اون سنگا آئی او دل خبر دی دیا جساد چھے دی آیات کے دا آغی تصدیر کے کرسے او داغی حمد دی کرسے نظم دی کرسے مدام دیر بسترین سنگا دا اللہ حمد دی او دا اللہ تعالی تصدیر تبیر دی حدیث کے مراجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کلمتانی حبیبتانی الالرحمنی دو کلمی اللہ تعالی تصدیر حبیبتانی علی اللسان فجد بامن فجدی آتانی بی فقیلتانی فی المیزان فطلب اخرت کم برمیلی چه آغا فشده سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ و بحمد دیور سرا سیجو سبحان اللہ العظیم مجر اب دیکن با اللہ تعالی تصدیر با اللہ حمد رابر یہ تبا دیر بسترین کلمات او کتنا انسان با بلز بلز وری او دا وری نبی دا پر اختل دو آغانی دی اغا دو آغانی علم فقار دی نبی علیہ السلام اور حیابان دعا دا بلز بلز دعا من کولا سبحان من یصبح الرعد بی حمده والملائکت من حیفته اللہم لا تقتلنا بی عذابی ولا تحلقنا بی عذابی وعافنا قبل ذالی نبی علیہ السلام با دعا کولا ہاں ودا دعان اغا پینجی جو پڑی او معنی ادالا تاکیل اغا ذات لرا چرانت ترشد اغا تصدیل ایدا اغا حمد رئی ترشد اللہ جل جلال رو میریجی یا اللہ من رستاتا غزب بانی مقبلے یا اللہ من رستاتا عذاب بانی محلاتے یا اللہ من رستاتا عذاب نمک خور عافیت رئی او نبی علیہ السلام اغا بدا دیا پورا دادوز نیز دپارا اغا نوری دو آگان من کولی عبداللہ جن عباس شرنا یو عبداللہ ابن عباس تجمع عبداللہ ابن عباس تجمع کی طلب لگ دیج راشدہ اوازینا او رہے او شادہ دعاوے سبحان من یصبح حراد بحمده والملائکت من خیطته وهو على کل شئن قدیر نو اغوی چچر دتا تندر ارسید دجی وریجنا نددد دیت او تاوان تمادا خبر ہم جائے انتاولا چاچتا دعاوے ان بس الفاظ بس یو تک ور پروزہ کلی سبحان من یصبح حراد بحمده والملائکه من قيصته وهو على كل شيء قدير عبد الله بن جبير بن محمد قال اغلب شكل بلغ بلزاري ده نور خبر مدر ده پیش ده نبی علیہ السلام صحابی ده آداب او سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائکه من قيصته ذا الفاظ ده بظاهر حال ده الفاظ ده بلغ بلز سواخ ده دعاگان ویلتقال او دا یاد ساته دا بلد دیش کده دا دزمت والد پارا یعید دو خبر انگوان دولا یو سرکتا پرشتر دا اللہ تصویح دے او دل سرکتا دزمت والد پارا یعید دو زورن دا تبی که دا اغیل نقصان دے یعنی شد لز بلدی کلو یریدی جلشتی خوبی خرابی گی دبی او دیو حدیث کدام را جی پیغمبر علیہ السلام اوپر مل کچر دی بندگان الزماع اطاعت کولی لو انا عبادی اتاعوی کتری تا دی بندگان الزماش تیو تاعت کلے لسکیتا ہون مطر باللیل دشپینا میں قدیدان اداران گاوراو خامخا او درد منی قدیدان انورکاو ولم اسمع غلصوت الراد او ما قدیتا دا گلوز نیتا آواز انوارو مطلب دارو کتری دی بندگان تیو اطاعت دا اللہ تعالی کلے دا گلوز نیتا دا چکم عذاب دے او دا چکم دا آواز دے او دا یرگی اللہ تعالیٰ فرمائی جابا من دیتا نور کلے دا عذاب دمین کنو مسلک کلے چشکی دا بارانو او دا رب باتی سین خباو نور باتی لگی دے اگر ہم ذہن کرالا والملائکت من خیطتی او ترشیتی زندی اغیم دا اللہ تصدیر من خیطتی فرد ورد اللہ تعالیٰ اول ملائکت و ملائکیتی من خیطتی ورد اللہ تعالیٰ اغیم دا اللہ تعالیٰ تصدیر او حمد وی اگر عجیبہ خبرہ دا ترسی جن دا تول معصومی اغای جناح اکا غرفی جنانا امر انجام دارا دا اغای دا سادا اللہ تعالی تذبیر او جان چی بلد بلد راشی تدا تی وقتونی کی دا اللہ جل جلال ہو بیر ندا اللہ تذبیر امر انجام دارا لگا او انسانان جنی چی بلد بلد راگا روین صدقا لغیات کی وابسط کی منزولی او کئی ام تابسط کی منزول او قرار ام تابسط کی منزول بلکہ چی بلد بلد راگا روین صدقا لغیات کی وابسط کی منزول دا الله تدبیر سکے دا اللہ تدعاغان او سوالی لکھتے او دا اللہ تعالیٰ نیورا سکے بلکہ اختل غنم راغنبی جختل جیدی سکی سکر جی اغا ترجی عبادت کنم کاتی اگر ہم جائیں کالا جی فرشکی کلا معصیر مخلوق سے اغای دا اللہ تدبیر دا اللہ نیوری جتبا کے وقت جی دا انسانیت کی گنندار مخلوق سے اغای دا اللہ جیدی رکھتا خبرن جو ان تعالی ویر سل السوائل کا اللہ تعالی اغذات تے یر سل اترالی جی از سوائل کا سوائل جمع دا سوائل کی رہا دا اعذاب تے ویلجی کم جدے پلس لکنا کم عذاب راجی او دا ازمت پرارسی جی خلق تے اترہی دا ترنج فتیہ تے اترہی مدتا اسمانی جی لگ جو کی جی کم عذاب نازلی جی معاذی تے ویلجی جی سوائل کا علماء محمد تتنگ درس را گئی ادر ہم جائیں دلک تختو کی مطمئن گاتا ستنگ در گئی نو ادوالی کی اللہ تعالی تنظرینا فیسید بہار سیجی لرا من اغشا اتا یہ شاید چی اللہ جل جلال کو اغوالی دیگر کی تفتیر حاضر حسانی مزید لکلے دا حسن رحمت اللہ علیہ سحوال علامہ دا حسن ارگی آیات بارک تفوز دیش غیر سلو سوائیتا فیسید بہار میشا اللہ تنظرینا را لیجی ستان را اغوالی اغتر ارسل مددین اصوک مراد دی نا اغو ترمال با یو سلو تا عرب دی نبی علیہ السلام سو صحابہ اغتر ورد دل چی اللہ دا اللہ رسول طرف تداوت وردی نجتل اغتر لارو نا اغتر مصفل سکو چی نبی علیہ السلام دا رب چلے حل من زہد او فضت او قدید او نحاس فتی رمبر دا رب سونے گئے تر چاندائے رے ایدہ ترنگی تر اسنی رے نبی صحابہ باندې خبر درې ګران ولګیلا او نبی علیہ الصلات والسلام ته تاسو باندې دا صالح بالکل اثر قلبان دی دا ډېر پرخشي چلے دې نه تاثر دې دغه وړاندې صلات والسلام یې جواب کړ چې بیا له صحابه ته بیا دا ورته سوا خبر ورته نه کړې دا بیا بل خبر وکړه او اجیت محمد الى رب لا اراه ولا اعرفه دې نمبر با څخه دا دې نمبر با څخه دا امانه چې دا څخه دا سره تداوت ورته شي نه اگر ہم جو انتایا دا صحابہ بیا واپس کی نبی علیہ السلام کا واپس کی او چکل ابیر اپنی نبی علیہ السلام کا نبی دوران کے پتی صلیبان دے اللہ جل جرال ہو دور ریزن و اتن در رانا دل جا سیشو ایدے اللہ تعالی غرق کو ایدے تباہ کو دیو سر خبری کو لے تن در قرآن دا پاسنا ایدہ کرنگی جدید سرین دا پاسر آگے صدقہ صلیبان دور آگے دا پاسر اس کو جائے ایدے تباہ کو دے صحابہ فرلانا کی لا واپس کی دیر آرائیم چی نبی علیہ السلام لحبر ورد با آغال نور صحابہ دیل اللہ رکھتا مخیل را دے او دیتا اوئی چی آغا صلی جتا سر خبر کل آبا مواللہ تن برنا دیل دیر تاوی تاکت جاؤوئے وی نبی علیہ السلام باندے اللہ وحی رو لے جلا ویر کل سوائشا فیسید جہی مجیشا ابر ہم جائیں پرانا انہوں دیگا کی بدتا صلی بارکی نازل شلے خدا آم دے ہاں او دو چوتا رکی رئے دا دو تندرین اللہ تکانا جلن دور تکو رد تخصل بوانا ویرکی دو سواہی تار رب دیدی اللہ تندرین فیسیت جہار سیدی لرا من آجتا ویساو کیوالی وهم او دیتی دی یجادی دونت اللہ جزلت دا اللہ دو توحید بارد دا اللہ بارد مفتا او نجرہ کسن خلق دا اللہ کو وحدانیت کی قوالی کی جبر کی او کفر او شرک لترجیور کی او تعبیر باندی اخلق کی مباس خلق باندی اللہ دین عذابی رانی باندی خوالی دارو حال نگر اللہ کسن در ناجم کو تباس حال کی جبی جبر کو لگا اللہ دا توحید بارد تباس کن کی جاگیر خطر ہے کتبا اللہ دا وحدانیت بارکی جبر کی مارا کن کی تتابا نسنجیم عذاب او تن درم باتی او دو ممانا دارا کتا مستقل جملنا اللہ ترمت بھی جورا اللہ رالی کی تندرینا او ستا تحوالی رسول ایسی اللہ دوسرا پاور او طاقت والا دے باقی سنجین عذابین او سرد برا او دا اسمان نسکا او دوان کا خلق دا اللہ رتوحید دارا کی جگلی و دوسرا سمسل خلق دے دو اسی اس خلق دے دوسرا طاقت والا اللہ دے دوسرا طاقتون او سر موجود دی او دوان بھی اللہ پر احبانیت کی جگلی وهي شديد المحال او كنت بدت عذابنا وهي شديد المحال او بدت الله تعالى جده انتهي عذاب والد محال يو معنى شديد المكنت تريد علماء او جنة معنى تريد شديد المحال شديد القوة صح طاقت والد او درنة معنى تريد شديد العذاب صح عذاب والد او صلورنة معنى تريد شهد محال بحلين ده تريكي تولدين ایسو اللہ تعالی شدید انتہائی مضبوطی طریقی والد کا عذاب مضبوطی حیلی والد تا تبا خبرم نئی تبا دزان خبرم نئی تبا دا اللہ کو وحدانیت کی جگڑا کہا دا داشت طرف نا بردان عذاب راشی تبا فزان باندی اڑکو نئی داشت یلاو طریقہ بردکر کی تبا زان با خبرم نئی او اللہ جل جلال ہوگا فتا باندی داشت طرف نا عذاب راوستی تبا احساسم نشکلو شدید ابن حال تبکا سخت طریقی والا ناشنا طریقی والا چی انتہائی ناشنا طریقی سرا عذاب راوستی نئی وصول محمد علماء قرآن بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالى عذاب تے یوریکم برکات خیطا ستطلقو خوفا دفع خوفا شی اغب باعث بخوفی و تمعن او باعث بتمعنی یا تف خوف تنجیه او تمع تنجیه و ینشیه السحابه السکان و ینشیه اللہ تعالی تیدا کئی السحابه السکان و یدید رنی و یصدی هرابو او حمد وائی رع تصدیح وائی تاکی بیانن جا اللہ تعالی رع ترشتا بحمده فرد حمد دا اللہ نا فرد تاریخ دا اللہ نا یا وی صبح الرعب او دا رعب دا غرب بکره دا اللہ تذبیوائی بحمده فرد حمد دا اللہ نا والملائکتا فرشتو من خیفته دووی دیر دا اللہ تعالی نا ویرسل السوائکا رالوی اللہ تعالی تندرینا فیسیب رسل جهابی لرا من آرکاتا لساو چوالی وهو یجرهم اردوشی لیلہ مخلوق لیلہ مجادلون تلالی بجغلتی اللہ بارکی وهو ارد اللہ تعالی جلی شدید المحال سن عذاب ورکون جلی یا اللہ الله تعالى.